الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم د دنیا خوشحالی په ایمان باندې پوره کیږي او د آخرت خوشحالی په جنت باندې پوره کیږي. مؤمنانو ته چې الله رب العزت آخرت کې خپل مېلمستیا جنت کې ورکوي ناغا دا دی دنیا دا دی عملونو سمارا دا دا زمونگا استاس و اعمال اللہ رب العزت سبب گردولے دی چیدی سرا دا اللہ رضا حاصل شی او دا اللہ رضا سرا جنت حاصل شی. کوم اعمال دي چې مؤمنان یې دنیا کې کوي او دا یقین ساتي چې موږ زکه دا عمل کوو چې دې باندې د الله رب العزت نا جنت واړو رضا واړو دا رحمت او برکات غواړو درجات غواړو. او کله چې کوتاهی او نقصان پکې راشي په دې باندې ډېر زیات خپي او غمجني چې الله بنا راشي الله حکم کې قصور او کوتاهی رااله دا زموږ د پاره ډېر لوی غم او حزن دې دنیا کې. نو بس په دې باندې مسلمان خوشاله وي چې دې داسې یو کار وکړي چې د هغې تعلق د الله د ذات سره وي او په دې باندې خفه وي او غمجن وي چې هغه کار ته نه پاتې شي چیاغا دا اللہ دا رضا سببو. صحیح ژوند دی دنیا کې د مسلمان. الله سره د دې دومره لوی قدر او عزت ته چې مون سره دومره نشتا. مون کله یو عمل کو په غی باندې هم دومره زیات سي اطمینان او تسلی نه، لیکن د الله دربار کې چغې تا کم قبولیت حاصل لې هغه مونږ دلته کې د قران نه پیژنو او قیامت کې به بیا پسترګو باندې ووینو. قران کریم کې او سوره یاسین کې ویلو چې انا نحنو نحیی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. اللہوی دنیا کی تصرف مونگا کو ملے او جوان دے اللہوی دا زمان اختیار دے دام قدرت تے پا دنیا کی او دغسی ورسرا زما علم دے کامل چدی خلقو په دنیا کې کم قدم یخی دنو آغا میں ندیر کڑے پا آل سارا هم یہ ویلے چدی زما د عبادت زیتا زما د دین زیتا یا زما په یو عبادت پسې منډي والی دي قدمونه یې خدي حضرتیم په خیال کې بنی راغلی او رستو پاغه باندې هوا راغلی نو نخبې ول روانې کړي الله یې ما سره نه روانېږي تدید قدمونو او آثار او نخې مالی کړي دي هغه ځای کېږي نه. نو کاغا منزون تطلل دی عام تا دغس ایک مساجد تطلل دی دی جمعو دا پارا دا اخترون دا پارا دغس ایک بغیر دا دینا نور اعمال دی چنیت پکی دا دی دائی چدا دا اللہ رب العزت د دین یو حکم دی یو فریضه ده دی پسې ګرځو را ګرځو ناغه قدمونه الله هم لیکلی دي چې دا خلق کوم ځای ګرځېدلي په دې قربانو پسې د دې ځان له غوښه کوله یې نوم کو ناموس کو یا ریا کوله هیڅ نو بلکه دا د الله د رضا د پاره وینه تویولا او مسلم او رضلی وا چې دا سنت ابراهیمی دی چا دا قربانی کړی وا الله رب العزت د دنیا د اور نه بچ ک نمونګه په دینیت باندې کو چې الله مونږ د آخرت د اور نه بچ کی چې دا نیتی کنه د انسان نو دا غدا یو یو قدم کاغه هر پله تلې ک سوراپور ته تلې ک بل پله تلې دې دا الله لیکلی چې دې هو نن د دنیا په کار پس نه دی روان دې هو نن د دین په کار پس روان دې سنت تازه کې د انبیای کرامو زمونږ په فکر نه ای الله رب العزت زمونږ د آثار نزای کوي دا پا اعمالو کی راضی کنا دا سی دا دیر غفلت دو جنا و دا دیر بعد دو جنا جدا اللہ کتاب نا دیر لریو و هر عمل تزمونگا خیال نی ورنک دا دنیا دا مزدوری کو کنو کرے کو دا ام پا عباداتو کی سابی گی خوچ انسان پا کنیتو کی چې دا د دنیا د نوم د پاره او د شهرت د پاره نکوم، دا د دنیا د تفاخر او تکاثر د لویې د پاره نکوم، بلکې ځان له روزي پیدا کوم، خپل اهل او عیال له روزي پیدا کوم، او دومره قران تناستم درس مې اورېدلې دي چې دا کارونه پیغمبرانو کړی دي، نو ځکه مونږ کوو کوم ځای دې اورېدلې دي. سوره قصص کې هم اورېدلې دي چې موسی عليه السلام راغې د مصر نه په حادثه باندې راغې کنه، نمدین کې لس کال غډیو سرولې د شعیب علی السلام، اعلان تاجرنی سمانیه حجج فین اتممت عشرن فمن عندک، هغه طویلیو مزدور سره وډیرا د نرمی وډیرا صفه معاملې وکه کنه، په ته ویلو ک اته کال د تیر کلونو مستا خو خدا کلس د تیر کلونو زما طرف نه تا باندې سبوج نشتا. موسی علی السلام لس کا لګړیو سرولې دې تمزدوري وې دې تنوکری وې، دا څه دا غې نډي رستو بیا دان چې کنه دا خو دې دغه وخت کې پیغمبر نونو خطبه مزدوري کولن، خنو جوانو خپ شباب کې او په عروج کې او په داسې وخت کې خزړې ځان له بې کار ګوري. لکه افغانیان وی چې خدای خواري را پیخه کې، نو قران وی نه رستو بیا مزدوري کړی دا چې موسی علی السلام او خضر علی السلام روان دي په یو کلی کې، یو داسې خلق او چېږي ولې ملمستیا هم نکړه، ورنه دې ته نه خمو طالب او کړه چې مونږ غواړې ملمانو یو ډېر ستړي شوی او ډېر مزل هم کړی دی او په ځان هم سکار نشته، خدای او را سره وړو کې دی، دې خو صبر نشي کولې کنه، او طالب یې کړو فأبوا ان یضیفوهما، تاسو کلی په خام تیر شوی دنیا کې کنه، شهید مل مسکان انکار وکړ. خضر علیہ السلام وی چې دا یو دیوال دی او دا کوک دی، دا نی غول غواړي دوړون خاطه دیوالې نیخ کو، لیکن داغی نے پی سوان غستو زکر دی که فرق دی کنا خوا، او فرق دا دی چی تی او کار یو سړی سر دی دا پارا کئی چی و تاوی دنن نا چی سوا و تا سر کار کوما، لیکن انسانی بد دا دور میاشتی جی مال مزدوری راک لده و دی روان او اخری روز بزو مفت کار کوم د الله د رضا د پاره، نو پاغي و ناخلی کاغه درکین ته به ناخلی چدا هو چې ما به نیت وکم نو دین عبادت جوړ شو، په عبادت باندې سوک مزدوری او نوکری او اجر ناخلی، ا د امیاش چې میکړو نو ما به نیت نو کړی د عبادت زما ځان د ضرورتو. نو موسی علی السلام وی چرکستا خواهوین دا خود دنیاوی کارونو مونگ لبی سراکلیو امیل مستیاد مونگ حق دے، خضر علیہ السلام ورطوی باز زمان استامر گر تیاروان شوا، ما تا سر شرط لگولیو چه زمان با تپوس نکے دیو خبریو تو بیا بیا تپوس نکے، نا خود انبیاء سنت تی فخام خانیت پکاری چه دا عزس مند ترلیواما، کنو کریو تاوی که مزدوریو تاوی که هر سو تاوی دا انبیاء اکڑی دی مونگ داغی تابداریو نو زکی کوم نو دا په عبادت کې حسابيږي. لیکن د دې د عبادت په مقام باندې او د دې په شان باندې موږ دنیا کې نه پويګو. د دې پورا ته حقیقت به موږ ته قیامت کې معلوم شي. چکله دا جنتیان دا اجزان او غریبانان الله جنت دی له جوړ کړي دنیا کې کور نو کرایه نه وتانګو الله ول جنت جوړ کو چل تا کور شتا لیکن 30-15 نه دي. حدیث کې راځي هغه آخري سړی چې د جهنم نه راوځي ګناګار وړي قبلی تینو مخکڑی چرتا نیک عمل خلا جدا خبر دا دو را چی ایمان پکیو چی اللہ عرص کولیش مخلوق سنشی کولی لگا آخری سڑے با اللہ رب العزت دا جہنم نراو باسی دی پولا و دا جنت یوون و توخی نو دی بٹنگ نشی چی اللہ ما دیونی تا نزدی که دا دی دا سوره می خواخ ده او ویخ که یو چینا روانه دا چی دا و بوس کمان ملا با تاوی چی بلکل خوبیا با نور سا نوه که نا نور سا با نواره نگاو سا رواحتاو که چی نا چاگی تا نزدی که او غصوری او بلوانا با تاو خیغا با دا غیر نخیستای دکه دا د چاندی او هغه د سونی دی وی چې الله دغه ونه تمنز دی کا دا خو یو د هر یو د بل نه خایسته ده. ابو ته وی چې تا ما سره وعده کړی و اته وعده په دې اندی در کې نشتا هغه وی چې الله محتاج ما بس دا سوال کوم در نبلنا اغی تا بین ازدی کی نبیا باوتا جنت و خیدا سی دروازه و کلاوش و دی چیوی نی دا خلق وی بچی اللہ ما امور تبودا چی دا دور پکی گرزی نزبان پکی گرزم دا زیکی وی اللہ رب العزتو خاندل وچی نبی علیہ السلام دا حدیث چا تا بیانو ناغو مخاندل وچی اغا صحابی بیا چا تا بیانو ناغو مخاندل ناری او بتا پوست کو خبره وایل تلړه احادیثو کې دا سې اومشته ده چې بیان یې نه دا خبره وسره کوي چې صحابي او خاندل پیغمبر او خاندل چې تاسو یو کو نه هغه دا خبره چې دې بنده پورې او خاندل چې دې وی نه بکوم نور سوال او چې یو سات تیر شنو بیا خبره دار ده حال الله بو تو وی چې ز جنت تن دی وی چې زه خو پکې نشتا الله رب العزت بو تو وی چې څومره زه غواړې غو دنیا دی لیدلې و هغه اسمانونه او زمکه دومره می دل در کړو دا غي عمر نور می دل در کړو تر دې پوري چې دل سو ذکر پکې راځي چې لړ شنو رښتیا دومره بو ویني کنه دا کورونه ولا جوړ کړی دی بیا جنمیانو سره به ملاقاتونه کیږي دلر نه ویني نو په غیب او تل عزت حاصلېږي نو قران کریم وی چلاله بول عزت بدی تار سور کی ور کی ور کی دیو بیا دا غي وجب بیانې چلامو کدا زور نعمتونه څنګه راکړو د دې سو جواب نو قران کریم ذکر کوي تنازعون فیها کأسا یتنازعون فیها کأسا لا لغ فیها ولا تعصیم دا جنتیان و یو بل سرا د جنت په ګلاسونو باندې لاس لګی دا نه چې ګلاسونه کم دي نه دا داغی دا جنت ځان لے و خوشحالی و نعمت تے. ویتوف علیم غلمان لهم کانهم لؤلؤ مکنون گرزی و قدیبان دینو کران دا جنت خدا سے صفا بی لکاغم الغلری چه پا صدف که پا ڈبو که بند پاتشوی چه دنیا بات پی نو لگی دلیم دوی نو کران کان نوم لولوم مگنون پاک بل بازوم علا بازی تسالون پلمین که با یو بلتا مخامخ شی او دا تپوسو نبکی دی یو بلنا چه چر تا مونگا پی وچ مونگا خوپا مچر کالو نیکی او کیا معنی که وقت تیر کلو پا کچرو که نو چر تا مونگا و چر تا دازه یا تا سا آلون یو بلنا و تا پوسو نکی کنا نو جواب بدائی چیننا کننا قبلو فی اهلنا مشفقین دا خو اغا سمرد کنا چې موږ په دنیا کې په خپل کورونو کې ناشته د خدای نه ویریدو چې الله خیر کړي یا الله پردې هم ساتي یا الله خپل رحم او فضل را باندې وکړي یا الله دنیا د رسوایۍ نه او د تباہۍ نه هم ساتي په خپل کورونو کې وناستو او یریدو بد الله نه انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین دا اصل مطلب دی کنه ایمانم دغه توي چېږي کله الله نه يري غيبانه او د الله نه امید یو تمام اسري چرا بکراله مغيل ته کې د خپل ایمان ذکر وکه چې تمام ډیره خو يره پډيره غالب وځه کوم تخپل ځان معلومو چې قدم په قدم رانه غلطي کیږي خدای کیږي نو څنګه چې الله رب العزت هم راونی سي فمن الله علينا وقانا عذاب السموم الله مون باندې احسان وکم او دا هغه ګرم لګونا او دا هغه سرو لمبونه بچکړو بس دا ډېر لوی نعمت ده الله په مون باندې ښا وقانا عذاب السموم بیا وینا كنا من قبل ندعوه دا مونږ ته د هغې خپل توحید سمره ورسېده بدله ورسېده اجر را ورسېده چې مونږ په دنیا کې الله ته آواز کوو او د ډېر محبت توجې نام بینر لګولی او په خپله سینه باندې چې یا الله مدد ګورو ته دا د هغې اثر دی که نه انا کنا من قبل ندعوه مونږ به په دنیا کې الله ته آواز کوو اگر چه آوازونه په دنیا کې ډیرو چا به غوثانو ته قطبانو ته آوازونه کول اولیاء ته آوازونه کول پیرانو ملنګانو ته آوازونه کول لیکن مونږ پکې الله ته آواز کوو دا هم یو آواز پکې وو دا غوږه چې وی دې زه ترالو دا د هغه قیمت مونږ دنیا کې ادا کړو او الله سره هم به کړو په دنیا کې چه اللہ زمونگا مالا و جانستا دے تا زمونگ ندے پکارو و تا مونگ لاغا دیر آکے چنستر گولی دلے دے انا پا غوگنو چاورے دلے دے انا دا چا پزڑکے و پا خیال کے تیر شوے دے چه دا بسنگا زئی نی اللہ مونگا نو بای اکڑے و دنیا کی کنخا حدیث کے رازی چه مخلوق بناستی محشر کے اعلان بوشی چلیت تبع کلو من کان یعبدو اعلان بوشی چچا دنیا کے دچا عبادت کلو نزید ورپسے نسوک با پا بوتانو پس روانشی اسوک با پنوار اسپوگمائی پس روانشی اسوک با پا پیرانو جناتو پس روان شي او سوک باپ پیرانو پس روان شي لیت تبه کلو من کان یعبدون زیدی نو لکون دی خلق با پاتشی اول خواغذی ڈکو اوس چیلانو شنو بس هوا پکیو لگی دا او زی پزی ڈاگی شوی او سلک کسان پاتشو دیکی وی اللہ رب العزت راشی سنگ چی داغد شان سر لائق دان نو دین با تپوسو کی چی ما تنتظرونا توسط انتظار کوئے دیکن دیبو تا یمونگا خپل رب تناسیو ناقبو تاوی چی تاسوی پیجن ایلی دلیو مو آوی مونگا دنیا کی پیجن دلیو مونگا پی ایمان راوڑیو کنا پسترگو ام نو لی دلیو پسلو ام لی دلیو اللہ با تدقل ذات نا کشفو کی یکشفو عن ساق دی طول با پس اجدہ باندی پریوزی ای بیام دا سی خلق با پکی پا دی که گواره گورا تو خبروی چی دوتا نا ناست نیاو پا کسی دی که نا وچی اگی پس اجدہ پریوزی نم لاب سیخشی نم پشا پا تخت با پریوزی منافقان پا کیو کنا چاگی باسی کتا پورتا کی دو نیت خسائی نو کنا دلال رضا پا کی نو نغیو پاتش عدیت و اللہ حکمو کی جزے جنت جنت کی بوئی دغا لک کسانی بس دا با علبیا دیر شی چی شورو شی شورو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت شورو کی نرو بے باسنو ملیک بشورو کی نرو بے باسنو اللہ بخپل منگل کتا کی نبیا بخلق دیری کا نا قلنبیا وگور جنت کی سوک نہیں دیر لک کسان بھئی تو دے وجہ بیان کریوا چلی رب العزت دا مقام منگ لذکرا کچیننا کننا من قبل ندعوہو منگ بہر وقت کی اللہ تفریات کاؤں بس دا اللہ نم بام اغسطو کپ مانزکی وان او که دا سبق پو وقت کیوم او که اسی بچر تداسی حیبت راغے مصیبت راغے نمونگ با دا اللہ نم اغسط چننا للہ و اننا الہی راجعون یا با دا خوشحالے مقام و نعمت با و نوباوی چا الحمدللہ بس زمون خلی که دا اللہ نمو کنا خدی باندی زمون نساوتے ہو دا کلمہ اللہ زمون تر اخر پور نصیب کلی وا دے وجہ بیان کلی دا اللہ رب العزت بدغ خلق تاوی سورہ زخرف کی رازی چلا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اے زما بندیانو سختیم تیری کڑی دی نن پتا سبان دیارا نشت دی و نبغم جنشیم ادخل الجنت زی جنت تا انتم وازواجکم تحبرون تاسو جستا سمرا مرگری دیو سمرا اہل و عیال دیو سمرا بی بیانی دیو سمرا خاندان دی طول لال شے تحبرون نن بتاسو دیر بل شانتی ہے چیزان تاو گو رہن تاسو وے چمونگا خدا سے نو پا دنیا کی زمونگا خوشکلون پا بل شکل بدل شیو سیریم پا بل سیر بدل شیوی او یا اللہ دا کم حسن دے او دا کم زینت دے او دا کم لباس دے او دا کم خوراک دے او دا کم پلنگونا او پرشونا دی تحبرون بس قرآن کریم وی وفیہا ما تشتہیه الانفس و تلز الاعین لنڈا دادا چپ دی جنت کی حغس دیم چسلی غواری اوسترگی پیخی گیم اگین تعبیر نشکے دے داغی نکلی کلی او دور کتابو نو باتی جوڑ شی چی بیا پتی زمکا باندی نزایی گی و بس اللہوی چی دا لند خبر دا چی زلس غواری او سترگی پس یخی گی نو آغال تا کی دی گواری دلتا نشتا کتا دا دان دیر سجوڑ کے او خرچو نو کے او توبہ توبہ از جنت پشانتی بکی باغونا جوڑ که امیوی جوڑ که او داغی پشانتی بکی نهرونا بروان که او دا پیو مروان که ازا کمالدار دیر کنه چه ٹوٹے دا سکی نو پیتی رو بئیگی مطا دل تزان لجنت جوڑ کر استا مطلب داری چه زما دا خدای غی تاجت نشتا یسلی آجزی کوا تخواری جون تیروا دا انبیاءو پشانتی اختیار کا چه غطا بچاووی چه تسوالو کا سوال دی قبلیگی چه اللہ مال مال را کی چه لکوٹی حالت میں خوشیم نبی علیہ السلام بورتاووی چه زما دا جون دی ندی خواخو دا جزی دا جون دو او دنا چاره دا جون دو دا خدا انبیاءو جون دو خدا سی مکوان بس دا لگی روز شپی دی پا دی نیت بانده تیری کا چه اللہ رب العزت و مخیرت خیستا کیم در دنیا خوشحالی دا در ایمان خوشحالی دا در دی اختر دی لوی روز خوشحالی دا در مسلمانان و در قربانو مبارک و خوشحالی دا چه انسان ینن محسوس کی کن عرصو او دا نور خلق نشی محسوس کوله چې د دې نعمتونو محروم دي د دې اعمالونو محروم دي دا صرف مسلمان او مؤمنان ته محسوس کیږي نو یو جنت خوشحالي چې الله رب العزت د دې غبدلی راکې او اجرونه ثوابونه او درجات راکې چې هغه په ناراضي په عقل کې او په فکر کې الله رب العزت ویلو چ بس تا هغه خلق ته حاصل لا چې غي دنیا کې ویلو چې ربنا الله مون خپل څوک نه پیژنو رب زمونږ الله دی بس کدا منځونه کوم علیکم کدا خرچي کو مالونه لګو او مغلیکو ځکه چې هغه توفیق را کړی دی کنده غو زمونږ کار نه دی که زمونږ عقل او فکر وي په دې کې امانه کې با چر تدریس لورو تن قرباني کوله او د الله رب العزت شان د جسم رګرانی کې نظم ر ډیریږي دې ته توفیق ویل شي توفیق نور سي چر څوک سوال کوي چې الله توفیق راکینو ډیر شوق هم دی او ډیر ظلم کوي چې د الله په نوم باندې ډیر سوار کړي نو دادی کنه دا ډیر سوار کول دي نیت به خالص د الله د رضا ساتو قربانی په ایس باندې نه خرابيږي چې یو مرګره پکې داسې راشي چې هغه وی چې زه خود غوخه د پاره کوم نیت خراب شه نو ټولو هغه ځان سره خرابې کړي